نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 11ویں پارے کا رکوع نمبر 3 ہے، جو آیت نمبر 111 سے 118 تک ہے. پارا نمبر 11 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 111 ٹو 118. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. ان اللہ اشترى، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی. من المؤمنین، ایمان والوں سے. انفسهم، ان کی جانیں. وأموالهم، اور ان کے مال. بأن، کیونکہ. لهم، ان کے لیے. جنة، جنت ہے. يقاتلون، وہ لڑائی کرتے ہیں. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. فیقتلون، پھر وہ مارتے ہیں. ویقتلون، اور وہ مارے جاتے ہیں. وعدن علیہ، وعدہ ہے اس کے ذمہ. حق، سچا. فی التوراتی، تورات میں. والانجیل، اور انجیل میں. والقرآن، اور قرآن میں. ومن اوفا، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے. بعہدہ، اپنے عہد کو. من اللہ، اللہ کے مقابلے میں. پس تبشیرو، پس خوشیاں مناؤ. بی بیعکم اللذی، اپنے سودے پر وہ جو. بایعتم بہی، سودا کیا تم نے ساتھ اس کے. وذالکا، اور یہی. هو الفوز العظيم، وہ کامیابی ہے بڑی. التائبون، توبہ کرنے والے. العابدون، عبادت کرنے والے. الحامدون، تعریف کرنے والے. السائحون، سیاحت کرنے والے. الراکعون، رکوع کرنے والے. الساجدون، سجدہ کرنے والے. الآمرون، حکم دینے والے. بالمعروف، نیکی کا. والنہ ہونا اور روکنے والے، عن المنکر برائی سے، والحافظون اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ اللہ کی حدود کی، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو، ما کانا نہیں ہے، للنبی شی نبی کے لیے، والذین آمنوا اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اَن يَسْتَغْفِرُوا کہ وہ بخشش مانگیں، للمشرکین مشرکین کے لیے، ولو کانا اگرچہ وہ ہوں، اولی قربا قرابت والے یعنی رشتہ دار، من بعد دما بعد اس کے جو، تبین لہم واضح ہو گیا ان کے لیے، انہم بے شک وہ، اصحاب الجحیم ساتھی ہیں جہنم کے، ما کانا اور نہ تھی، استغفارو استغفار، ابراہیم ابراہیم کی، لی ابھی ہی اپنے باپ کے لیے، اللہ مگر، ام موعدتن اس وعدے کی وجہ سے، وعدہ اس نے وعدہ کیا تھا، اس کا، ہاں جو ہے نا یہ اس کا ہے، ایاہو اس سے، فلما پھر جب، تبین لہو ظاہر ہو گیا اس کے لیے، انہو بے شک وہ، عدو للہ دشمن ہے اللہ کا، تبرأ منہ بیزار ہو گیا اس سے، ان ابراہیم بے شک ابراہیم، لأواہن البتہ بہت درد مند تھے، حلیم بردبار تھے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیدل کہ بھٹکا دے، قومم ایک قوم کو یا کسی قوم کو، بعد اس ہداہم بعد اس کے جب اس نے ہدایت دے دی ان کو، حتی یہاں تک کہ، یبین لہم وہ واضح کر دے ان کے لیے، ما يتقون جس سے وہ بچے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی بکل شیء ساتھ ہر چیز کے علیم علم رکھنے والا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لہو اس کے لیے ہے ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی والارض اور زمین کی. یحیی وہ زندہ کرتا ہے ویمیت اور وہ مارتا ہے یعنی موت دیتا ہے. وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار. لقد تاب اللہ البتہ تحقیق مہربان ہوا اللہ علی النبی جی اوپر نبی کے والمہاجرین اور مہاجرین کے والانصار اور انصار کے الذین جنہوں نے اتبعوہ پیروی کی اس کی فی ساعت العسرہ سختی کی گھڑی میں من بعد ما اس کے بعد کے قادہ قریب تھا یزیغو کہ پھر جائیں یعنی ٹیڑے ہو جائیں قلوب دل فریقن ایک گروہ کے منہم ان میں سے ثم تاب علیہم پھر وہ مہربان ہوا ان پر انہو بے شک وہ بہم رؤوف الرحیم ساتھ ان کے شفقت کرنے والا مہربان ہے. وعلی الثلاثتی اور اوپر تین کے الذین خلفوا وہ جن کا معاملہ ملتوی ہو گیا حتی یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض جب تنگ ہو گئی ان پر زمین بما رحبت باوجود اس کے جو وہ کھلی تھی وداقت علیہم اور تنگ ہو گئے ان پر انفسہم ان کے نفس وہ ظنوا اور انہوں نے گمان کیا یا یقین کیا اللہ ملجأ کہ نہیں کوئی جائے پناہ من اللہ ہی اللہ سے الا الیہ مگر اسی کی طرف ثم تاب عليهم پھر وہ مہربان ہوا ان پر لیتوبو تاکہ وہ توبہ کریں ان اللہ بے شک اللہ تعالی هو التواب الرحيم وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے بس جی